أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جب پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے رسم کی جو ہے وہ تردید فرمائی، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، ایک اللہ کی جو ہے اس نے پرواہ کر دی، رسومات کی جو ہے وہ قلع قلع کما کر دیا، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلات والسلام کے لیے اللہ رب العزت خراج تحسین کا تحفہ جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ، وملائکتہ، یقیناً اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، علی النبی، نبی علیہ الصلات والسلام کے لیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلوا علیہ، درود بھیجو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر، وسلموا تسلیما، اور تابعداری کرو پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی، تسلیمن، پوری تابعداری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت صلات کی نسبت فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اس طرح اس کے فرشتے نبی علیہ الصلات والسلام پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، آپ بھی جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام پہ درود بھیجئے. درود جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام پہ رحمت کی دعا کو کہتے ہیں. نبی علیہ الصلات والسلام پر رحمت کی دعا کو درود کہتے ہیں. صلات بھی جو ہے وہ رحمت کو کہتے ہیں، مگر یہاں پر صلات اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی ہو چکی ہے، فرشتوں کی طرف بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے اس کی نسبت فرما رہے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ تینوں کے درمیان جو ہے وہ فرق ذکر فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں الصلاۃ من اللہ رحمت و رضوانہ, اللہ کی طرف سے جو ہے صلاۃ کے معنی کیا ہے, اس کی رحمت اور اس کی رضامندی ہے. جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ کی جائے تو مراد اس سے رحمت ہے اور اللہ کی کیا ہے, رضامندی ہے. وَهَلْ مَلَائِكَتُ عَدْدُوَا وَالْاِسْتِغْفَار, مراد اس سے کیا ہے, جب صلاۃ کی نسبت جو ہے فرشتوں کی طرف جو ہے وہ کی جاتی ہے تو مراد اس سے کیا ہے, دعا, رحمت کے لیے دعا مانگنا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا, ساتھ ہی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع درجات کے لیے استغفار کہنا. اور جب صلاۃ کی نسبت والصلاۃ للامت التعظیم, جب صلاۃ کی نسبت جو ہے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے تو مراد اس سے کیا ہے, نبی علیہ السلام کی تعظیم مراد ہے. نبی علیہ السلام کی کیا مراد ہے, تعظیم مراد ہے, کہ آپ نبی علیہ السلام کی تعظیم جو ہے وہ بجا لائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ, یقیناً اللہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر, وملائکتہ اور فرشتے اللہ کے, یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, رحمتوں کے لیے دعائے, رحمتوں کے نزول کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ, درود بھیجو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, صلوا علیہ, رحمت کی دعا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جس طرح ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو مراد اس سے کیا ہے, اے اللہ رحمت نازل فرمائے نبی علیہ السلام پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے تابعداروں پر, جس طرح آپ نے رحمت جو ہے وہ نازل کی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما اور ان کے تابعداروں پہ جو ہے وہ رحمت کا نزول فرما, جس طرح آپ نے رحمت کا نزول فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعداروں پہ. تو یہ کیا ہے, اس کو درود شریف کہتے ہیں. اسی طرح اللہ مبارک, کہ اے اللہ آپ خیر اور برکت کا نزول فرمائے علی محمد وعلی آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تابعداروں پر, کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جس طرح آپ نے جو ہے خیر اور برکت کا نزول فرمایا تھا ابراہیم اور ان کے تابعداروں پر. یقیناً آپ حمید قابل ستائش ہیں, مجید بزرگی والے ہیں, اس کو درود کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ, درود بھیجو نبی علیہ السلام پر. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ, رحمت کی دعا فرمائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, جس کو درود کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود جو ہے وہ بھیجنا کیا ہے, ایک مجلس کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین, تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت آپ نے خلاف معمول جو ہے یہ جملہ فرمایا ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میرے سامنے جو ہے وہ تین باتیں جو ہے وہ ذکر کر دی. ان میں سے ایک بات جو ہے وہ یہ کہ جس محفل کے اندر جو ہے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر کوئی درود نہ کہے تو ان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے. تو میں نے کہہ دیا آمین. تو مجلس کے اندر جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام تو السلام پہ درود بھیجنا جو ہے یہ واجب ہے. پھر بار بار میں جو ہے وہ کیا بار بار میں جو ہے وہ درود بھیجنا جو ہے یہ کیا ہے مستحب کے درجے میں ہے, مگر ایک مرتبہ جو ہے درود کہنا جو ہے یہ کیا ہے واجب ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو درود بھیجو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, وسلموا تسلیما. کچھ لوگوں نے یہاں پر جو ہے صلاۃ سلام کا جو ہے وہ نام ذکر کر دیا کہ اسے مراد صلاۃ سلام ہے, حالانکہ سلموا تسلیما تسلیما جو ہے اس کے معنی یہ تسلیم سے ہے, تسلیم کے معنی جو ہے وہ تابعداری کے ہے. کیا معنی ہے؟ تابعداری کے معنی ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام و سلام کو اللہ نے فرمایا کہ میرے احکام کی طرف جو ہے آپ گردن جو ہے وہ رکھ دیجئے, میرے احکام کی طرف جو ہے آپ کیا کیجئے آپ جو ہے وہ گردن رکھ دیجئے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین. 131 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے اس قال له ربه اسلم, جب کہا اسے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے اسلم گردن رکھو, تو قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین, میں نے گردن رکھی لرب العالمین رب العالمین کی طرف. تو مراد اس سے سلام نہیں ہے بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ تابعداری کرنی ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ تابعداری کرنی ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ نحل کے اندر بھی پڑھا تھا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الْسَّلْمَ, وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الْسَّلْمَ, اور رکھ دیں گے یہ کافر لوگ اس دن اللہ کے سامنے اپنی گردن کو. یہ اللہ آپ کی مرضی ہے, جو ہمارے ساتھ معاملہ اے اللہ آپ فرمائے تو ہم جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں. 28 نمبر آئے سورہ نحل میں آپ نے پڑھا تھا فَأَلْقَوْا السَّلَمَ, پس رکھ دیں گے اللہ کی طرف اپنی گردن کو. تو سلمہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ گردن رکھنا. اسی طرح جو ہے اسی نحل میں آپ نے جو ہے وہ جو میں نے جملہ پڑھا یا اسی صورت میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا آیت نمبر 87 میں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ, دونوں جگہ یہ اللفظ جو ہے استعمال ہوا ہے 87 میں بھی اور 28 میں. تو سلام کے معنی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ تابعداری کرنی ہے. عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر, اس کے اندر جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں وَسَلِّمُوا بِمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ تَسْلِيمًا, معنی کیا فرماتے ہیں؟ وَسَلِّمُوا بِمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ تَسْلِيمًا, اور گردن رکھو ان احکام کی جانب کہ جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیمہ تابعداری کرنے سے. گردن رکھو ان احکام کی طرف کہ حکم دیا ہے تمہیں اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیمہ ان کی تابعداری کا تابعداری کرنے سے. تو سلم و تسلیمہ اور تسلیمہ کو اللہ نے مفعول مطلق ذکر کر دیا. تسلیمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے, اور مفعول مطلق کے اندر جو ہے وہ تین فائدے ہوتے ہیں عموماً. یہ ایصال کرتی ہے فعل کا فاعل کی جانب بنفسہ, یعنی خود اس کے سامنے تم گردن رکھو گے, خود جو ہے کیا کرو گے؟ اس کی تابعداری کرو گے نبی علیہ السلام کی سنت کی. دوسرا فائدہ ہوتا ہے استقبال فعل کے لیے, یعنی پوری جو ہے وہ تابعداری کرو گے, یعنی کہ ایک بات جو ہے داڑھی کے اندر تو تابعداری کر دی اور ڈول باجوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں, یہاں ڈول باجوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور داڑھی کے اندر تابعداری نہیں ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پوری تابعداری کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ثابت ہو جائے معلوم ہو جائے فوراً آمنا و صدقنا کا, فوراً کیا کہو؟ آمنا و صدقنا جو ہے آپ نے کہنا ہے. اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تکرار فعل کے لیے ہوتا ہے. تکرار فعل مطلب کیا کہ بار بار ہر موقع پہ آپ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے, بار بار جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, نبی علیہ السلام تو السلام کی سنت کو آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے, ان کی تابعداری کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تابعداری کر دی اور دوسری مرتبہ جو ہے پھر کیا, ایک بیٹے کی شادی تو سنت کے مطابق کر دی اور دوسرے بیٹے کی شادی جو ہے وہ ہندو کے طریقے پہ کر دی, نہیں, پھر مسئلہ جو ہے وہ بن گیا. سورہ نساء کی 65 نمبر آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں, سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 65, وہاں پر جو اللہ رب العزت ایمان کے تین شرائط جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. ایک آدمی کا دعوی ایمان تبھی جا کے جو ہے وہ ٹھیک ہوگا جن کے اندر تین شرائط جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 65, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا جو ہے گمان ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے, شاید ہے تمہارا پروردگار لا یؤمنون, ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے, حتی یحکموا کا, یہاں تک کہ آپ کو حاکم مقرر کر دے, فیما ان مسائل میں, شجر بینہم, جو ان کے بیچ پیدا ہو چکے ہیں. جب تک اختلافی مسائل کا جو ہے آپ کے اوپر فیصلہ نہ کر دے, آپ کو اپنا کارسا, آپ کو جو ہے اپنا کیا نہ سمجھے, حاکم نہ سمجھے, فیصلہ کرنے والا نہ سمجھے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. پہلی بات, کبھی کبھار جو ہے پیش آمدہ مسائل کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم مقرر کیا جاتا ہے, مگر بعد میں اس فیصلے پہ جو ہے وہ دل کے اندر ناراضگی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم یہ شادی جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پہ نہ کرتے, فلاں جو ہے وہ کیا, فلاں بھائی نے جو ہے اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کر دی اور میں نے جو ہے اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ سنت کے مطابق کر دی, پھر اس پہ خفا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم لا یجد فی انفسہم حرجا, پھر نہیں پاتے اپنے دلوں کے اندر حرجن کوئی تنگی, مما اس سے قضیتا, کہ آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے پہ جو ہے وہ برہم بھی نہیں ہوں گے, اس فیصلے پہ بارے میں جو ہے وہ کیا نقطہ چینی بھی نہیں کریں گے, اس فیصلے پہ جو ہے وہ کیا ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کریں گے اپنے دلوں کے اندر. اور تیسری شرط جو ہے وہ کیا, وہ یسلمو تسلیما, اور گردن رکھیں گے آپ کی سنت کی طرف, تسلیما ہمیشہ گردن رکھنا. تو مراد اس سے کیا ہے, سنت کی تابعداری ہے. تسلیمہ کی معنی کیا, صلوات سلام مراد نہیں ہے, کچھ لوگوں نے صلوات و سلام بنا دیا, نہیں بلکہ کیا, وہ یسلمو تسلیما, سورہ نساء کی 65 میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مراد جو ہے اس سے کیا ہے, وہ یسلمو تسلیما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف جو ہے وہ کیا ہمیشہ کے لیے گردن رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسلمو تسلیما, اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری بات بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں صرف صلات کا لفظ استعمال ہوا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور ایمان والوں کو دو باتیں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صرف صلوا نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, بات یہاں تک ختم نہیں, آگے وسلموا تسلیما بھی کہا. تو فرماتے ہیں کہ تسلیمن کے معنی تابعداری کرنا ہے, وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ نے پیغمبر کے تابعداری کرنے کا حکم دیا کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو ہے وہ پیروی تابعداری کریں گے, جبکہ اللہ کے لیے سلام کا لفظ اسی وجہ سے استعمال نہیں ہوا کیونکہ اللہ اور فرشتوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کیا لازم ہے, اللہ تو کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور فرشتے تو ان کی تابعداری سے باہر ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے ان کے لیے صرف صلات کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ اللہ تو کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کے جو ہے وہ کیا ہے, مکلف نہیں ہے, وہ تو جدا مخلوق ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں تو وہ کیا ہے, پابند ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری کے. تو اسی وجہ سے ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا بنا دیا, پابند بنا دیا, صلوا علیہ, کہ آپ زبانی بھی ان کی تابعداری کریں گے, وسلموا تسلیما, اور عملی طور سے بھی آپ ان کی تابعداری کریں گے. صلوا کے اندر قولاً تابعداری کی طرف اشارہ ہے اور تسلیمن کے اندر جو ہے وہ فعلی تابعداری کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے کہ زبان سے بھی نبی علیہ السلام کی تابعداری کی باتیں کرو گے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, عمل سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو ہے وہ پیروی کرو گے. یعنی کہ زبان سے تو کہتے ہو میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام, اور کیا ہے چہرے سے آپ نے جو ہے وہ کیا بنا دیا, نبی علیہ السلام کی مخالفت. آپ کی شادی جو ہے وہ سنت کے خلاف, بیٹا پیدا ہوا تو اس کا کام سنت کے خلاف, اسی طرح آپ کے گھر جو ہے وہ منگنی ہے تو وہ سنت کے خلاف. تو زبان سے صرف تابعداری نہیں چلے گی بلکہ عملی طور سے بھی آپ نبی علیہ السلام کی تابعداری کرو گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین, ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آئے کہ حضرت آپ نے تو ہمیں سلام کا طریقہ جو ہے وہ بتلا دیا, آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ جو ہے وہ بتلا دیا ہے. سلام کیا ہے؟ جس طرح ہم نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تو ہم آپ پہ درود جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بھیجے, جس طرح اللہ نے جو ہے وہ کیا صلو کا جو ہے وہ حکم ذکر فرمایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس طرح پڑھا کرو, اور اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بہترین درود وہ ہے جو تم نماز کے اندر پڑھتے ہو, سب سے بہترین. تو جس درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین درود کہے, کیا اس کے مقابلے میں جو ہے کسی عالم یا کسی پیر یا کسی مرشد اس کے بنائی گئی درود کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درود کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک طرف نبی علیہ السلام کی گفت ہے اور دوسری طرف جو ہے کسی پیر کی جو ہے وہ گفت ہے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا بحیثیت مسلمان کس کی گفت کو آپ جو ہے وہ ترجیح دیں گے؟ کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. کیوں؟ اپنی گفت سے بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی گفت جو ہے وہ پسند ہوگی. گفت جو ہے زبان سے نکلی ہوئی بات. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر تو ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی محبوب ہوگا. تو نبی علیہ السلام کی باتیں ایمان والوں کو اپنی باتوں سے بھی عزیز ہوگی. تو جب نبی علیہ السلام کی باتیں وہ جو ہے پیر کی باتوں سے اور مولوی کی باتوں سے جو ہے وہ کیا ان کے نزدیک جو ہے وہ اچھی ہوگی, تو اگر کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا درود تنجینا اور درود تاج اور درود لکی اور درود برکت اور درود کیا کیا ماہی, ہاں درود ماہی, درود ماہی, درود ماہی سنا ہے؟ میں نے سنایا تھا ایک مرتبہ نا کہ درود ماہی جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو جو ہے وہ شکار کر دیا, گھر کے اندر جو ہے وہ مچھلی لائی تو مچھلی جو ہے وہ پک نہیں رہی, لاکھ کوشش کر دی مگر وہ اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ صحیح سالم ہے. تو مچھلی کے اندر سے جو ہے وہ آواز آیا کہ تم مجھے جو ہے وہ جلانا چاہتے ہو, مجھے ایک ایسی درود جو ہے وہ یاد ہے جس نے اس درود کو پڑھ دیا تو جہنم کی آگ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی. تو اس نے کہا کون سی درود؟ تو مچھلی نے درود سکھلائی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اس درود کو یہ لوگ درود ماہی کہتے ہیں. یار یہ گپ ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ ہاں کیا خیال ہے؟ یہ تو اسلام کیا یہ ہے؟ تو یہ جو ہے کیا ہے, ایک درود کہنے سے اگر ایک آدمی پہ جہنم کی واجب جہنم کی آنکھ جو ہے وہ ختم اثر نہیں کرے گی تو اس میں پھر تو کیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, عزیز علیہم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام تو بڑی نرمی کرنے والے تھے. جب آج کے ایک مولوی کو یہ بات سوجی کہ چلو یہ کام کر کے جو ہے امت کے لیے آسانی کا باعث بن جائے جہنم سے بچ جائے, تو کیا یہ نبی علیہ السلام سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے کہ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور اس کو معلوم ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے بڑی معتبر ہے. کسی پیر اور کسی مولوی کی باتوں سے تو بجائے اس کے کہ درود تنجینا اور درود تاج اور لکی اور نور اور برکت اور کیا کیا نہیں جو ہے اس میں اپنے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے جو نبی علیہ السلام کی اصل درود ہے اللہم صلی علی محمد یا اور جو درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرے, اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اور وہ درود اس وجہ سے جو ایک تو ثابت نہیں نبی علیہ السلام سے, یہ منصورہ منصورہ جو بناتے نہیں ہے اس کے اندر ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ان اپنی طرف سے خود ساختہ درودوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے الفاظ موہوم بالشرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ نسبت کی گئی ہے دافع الوباء والبلاء والقحط والمرض, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دفع کرنے والے ہیں, وبا کو دفع کر سکتے ہیں, بلاؤں کو جو ہے وہ دفع کر سکتے, قحط کو جو ہے وہ دور کر سکتے. بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے اس کی جو موت ان پہ طاری ہوئی تھی تو کیا وہ درد سر سے نہیں تھی, سر کے درد سے, اور اسی طرح جو ہے بدن کے اندر بخار تھا. جب اپنے آپ سے زندہ پیغمبر بیماری کو دور نہ کر سکا تو کیا کوئی اور سے جو ہے بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ اور قرآن نے فرمایا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے پیغمبر اگر اللہ آپ کو پہنچائے کوئی معمولی سی تکلیف تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی اور آپ سے دور نہیں کر سکتا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال جو ہے مسلسل بیمار رب کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے پروردگار میں مصیبت کے اندر مبتلا, آپ رحم کرنے والے ہیں, مجھ پہ رحم فرمائیے. تو زندہ پیغمبر اپنے آپ سے بیماری کو دور نہ کر سکا, تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, یہ کیا باتیں ہیں, دافع البلاء والبوباء والقحط والمرض, تو یہ ساری کیا ہے, موہوم بشرک الفاظ ہیں. تو وہ بات جو نبی علیہ السلام نے خود بتلائی اس کو ہم چھوڑ کر جو ہے یہ باتیں سنائے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ, اور بوٹ بنے ہیں اور کیا سے کیا ہے, کبھی صحیح درود جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیے اللہم صلی علی محمد, اس کا بوٹ کیا آپ نے کہیں دیکھ لیا؟ پنجاب کی طرف آپ چلے جائیے, سارے جو ہے وہ الصلاۃ والسلام کے بوٹ. اگر نبی علیہ السلام پہ درود کہنے کی جو ہے تمہارے اندر اتنی شوق ہے تو جو نبی علیہ السلام کی اپنی زبان سے کہیں درود ہے اس کے بوٹ کیوں نہیں جذباتے, اس کے بوٹ جو ہے وہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ کیا ہے, مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کیا افتراق پیدا کرنے کی جو ہے ایک سازش ہے, مسلمانوں کے اندر جو ہے گروہ بندی ڈالنے کی اور اسی طرح تعصب پیدا کرنے کی جو ہے ایک ناپاک جسارت ہے ان لوگوں کی جو یہ کر رہے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ, یقیناً وہ لوگ یؤذون اللہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے پیغمبر کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ملعون بنا دیا ہے اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں, اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب رسوا کن. اللہ کو تکلیف کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی مخالفت. اللہ کو تکلیف جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو تکلیف کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناؤ. ایک حدیث قدسی ہے جس کے اندر ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے, بنی آدم جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی آدم اولاد آدم مجھے گالی دیتا ہے, اور پھر خود ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے نائب مقرر کیے ہیں, کچھ کام خود کر رہا ہے اور کچھ اپنے بندوں سے کرا رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کو گالی دینا ہے, اللہ کی شان میں جو ہے وہ بے عزتی کرنا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی, ان مشرکوں نے اللہ کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا اس جیسا حق ان لوگوں نے ادا نہیں کیا, اللہ کی بے عزتی کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یؤذون اللہ, یقیناً ان الذین, یقیناً وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے اللہ کو, یعنی شرک کرتے, ورسول اور اس کے پیغمبر کو, پیغمبر کو تکلیف کیا اس کی سنت کے خلاف کرنا, لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ, لعنت ملعون کر دیا اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت, ملعون کے معنی کیا, اللہ کے رحمت سے دور. وعد لہم عذاب مہینا, اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب مہینا رسوا کن, ذلیل ہوں گے عذاب کے اندر. کبھی کبھی سزا ملتی ہے مگر بغیر ذلیل کیے, ان کو جو سزا ملے گی تو ان کو ذلیل بھی کرے گی. والذین یؤذون المؤمنات, مؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, بغیر مکتسبو, اس کے بغیر اس کے کہ انہوں نے کیا ہے, بغیر ان کے کیے, فقد احتملوا, تو یقیناً اٹھایا ان لوگوں نے بہتانن, بوجھ بدنامی کا, وَإِسْمَ مُبِينَا, اور گناہ صریح کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, بغیر مکتسبو, ان کے کیے کے بغیر, وہ باتیں ان کے پیچھے جو ہے وہ بکتے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ بکتے ہیں, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بکواس کرتے ہیں, کہ ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زبان درازی کا ارتکاب کیا تھا. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے مال کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا, بڑے بڑے عہدے جو ہے اپنی خاندان بنو امیہ میں تقسیم کر دی, افریقہ کا خمس یہ مروان کو دیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ پالیسیوں کو جو ہے برقرار نہ رکھ سکا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور شیخین کی تھی. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ باتیں. امیر امامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے. امیر امامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بدعت جو ہے وہ جاری ہوئی. تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہے, کیا انہوں نے اس طرح کیا ہے, انہوں نے بغاوت کیا ہے, انہوں نے بیت المال کے مال کو جو ہے اپنا مال سمجھا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ کیا میرٹ کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے کیا عہدے نہیں دیے, تو یہ تو ناانصافی ہے. تو اللہ کے جو ہے وہ کیا پیغمبر کے جو چہیتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی جو ہے وہ بیٹی ان کو دے دی, ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی جو ہے ان کو دے دی, ان کا بھی انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری جو ہے وہ کیا جتنی بیٹیاں ہوتی وہ سب کے سب جو ہے میں عثمان پہ نچاور کرتا. عثمان تو ایسے عثمان ہے, غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ہے جو کچھ لائے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈیر کر دیا. نبی علیہ السلام درہموں کو جو ہے وہ ہاتھوں میں اٹھاتے اور کہتے کہ اس کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, عثمان جو کچھ کرے اس کو وہ عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. اور پیغمبر جو باتیں کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وہ تو اپنی طرف سے نہیں بولتا, وہ تو رب کی طرف سے جو ہے وہ کہتا جاتا ہے. تو اللہ نے اس کو یہ بتلایا ہوگا کہ عثمان کو بتاؤ کہ عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, وہ جنتی ہے اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی بشارت سنائی. ہمارے ایمان کا کیا پتا ہے, قبول ہے کہ غیر مقبول ہے, ہم بچ جائیں گے کہ ہم پھنس جائیں گے. جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ جو ہے وہ نجات پا گئے, عثمان تو وہ عثمان ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور 1400 صحابہ کرام نے جو ہے ان کی خون کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اپنے خون بہانے کے لیے تیار ہے, اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار. 1400 صحابہ کرام بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ کیا عثمان پہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دی. عثمان کوئی معمولی صاحب ہی ہے, اس کے پیچھے جو ہے تم بکتے ہو. اسی طرح مؤمنات ایمان والی بغیر مقتصب اس کے بغیر کہ انہوں نے کیا ہے, انہیں کوئی کام نہیں کیا اور ان کے پیچھے باتیں کرتے. فقد احتملوا, تو یقیناً ان لوگوں نے اٹھایا بہتانن بہتان الزام بدنامی و اسم مبین, ان پہ آپ نے کیا لگا دی بہتان لگا دی. بہتان کیا ہوتی ہے, کسی کے پیچھے وہ باتیں کرنا جو ان کے اندر نہیں ہے. بہتان کے معنی کیا ہے, کسی کے پیچھے وہ باتیں کرنا جو ان کے اندر نہیں ہے. وہ اسم مبین اور گناہ سری ہے. یا ایوہ النبیو, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اس آیت کریمہ کے اندر اگلا خطاب نبی علیہ السلام کو ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بنا کسی تفریق کے اور بلا کسی امتیاز کے پردے کا جو ہے وہ حکم صادر فرمائیے. کس کا حکم صادر فرمائیے, پردے کا جو ہے آپ حکم صادر فرما دیئے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پردہ کرے گا, بے پردے جو ہے وہ نہیں رہے گی. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات, یا ایوہ النبی, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, کل ازواج کا, کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو, وہ بنات کا اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں کو, کس کو کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو. پہلی بات جو ہے وہ کیا اپنی بیویوں کو کہو, دوسرے درجے میں جو ہے کیا اپنی بیٹیوں کو کہو. شروعات جو ہے اپنے گھر سے کیجیے, سٹارٹ جو ہے کہاں سے لیجیے, اپنے گھر سے لیجیے, اپنی بیوی. ویسے نہ ہو کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے پرائے, عبداللہ پرائی شادی میں دیوانہ, ڈبل جنگ لٹو پکس غلئی, تو اسی وجہ سے پہلے جو ہے کیا فرمایا, گھر سے شروع کرو. یا ایوہ النبی کل ازواجہ, کا سب سے پہلے اپنی بیوی کو کہو, اس کے بعد جو ہے وہ کیا اپنی بیویوں کو, وہ بنات کا اپنی بیٹیوں کو, جو آپ کی بیٹی ہے ان کو بھی کہو. ونساء المؤمنین, اور ایمان والی عورتوں کو, کس کو کہو؟ ایمان والی عورتوں کو کہو. یعنی بات سمجھ میں کیا آ رہی ہے کہ یہ حکم ایمان والی عورتوں کے لیے ہے, تو ایمان والی عورتیں ان کو جو ہے اپنائے گی, اس پہ عمل کرے گی. اگر کوئی ایمان والی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے, اور جو ایمان والی عورت نہیں ہے اس کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے. یہ حکم کن کے لیے؟ نساء المؤمنین, ایمان والی عورتوں کے لیے. تو یہ بات جو ہے, یہ پردے کی جو ہے حکمت اور پردے کے جو فلسفی ہیں یہ ان کو سمجھ آ جائے گی, یہ فلسفہ جن کے اندر ایمان ہوگا. اگر جن کے اندر ایمان نہیں ہے تو ان کو فلسفے, ان کا جو ہے پردے کی اہمیت اور افادیت جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اسی وجہ سے اللہ نے نساء المؤمنین کا تذکرہ کر دیا. یدنین, اور کیا کہوں, یدنین علیہ, لٹکا دیجئے علیہن, اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنے بڑے بڑی چادروں میں سے, اپنے بڑے بڑے چادر. اللہ رب العزت فرماتے یدنین علیہن, لٹکا دیجئے علیہن اپنے بدنوں پر, اپنے اوپر, من جلابی بہن, بڑے بڑے چادر. آپ نے پڑھا تھا سورہ نور کے اندر ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن, وہاں پر اللہ نے لفظ خمر کا استعمال کیا تھا. خمار عربی میں اس چادر کو کہتے ہیں جس کو ڈال کر جو ہے وہ عورت اپنے بدن کے پورے اعضائے بدن کو چھپا دیتی ہے, نشیب اور فراز جو ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے, اس سے چھپ جاتی ہے, اس کو خمار کہتے ہیں. بدن کا جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے, نشیب اور فراز ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ چھپ جائے اس چادر کے نیچے. تو وہاں پر خمار کا لفظ استعمال کر دیا, یہاں پر جلباب کا لفظ استعمال کر, جلابی جلباب کا جمع ہے, جلباب بھی بڑے چادر کو کہتے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے کہا یدنینا, ادنا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, لٹکا دینے کے ہے. ادنا کے معنی کیا ہے, لٹکا دینا. اور اس آیت کے تفاسیر میں صحابہ کرام کی تفاسیر, اسی طرح امام زہاق ابن مزاحم رحمت اللہ علیہ, امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, اور اسی طرح بڑے بڑے جو ہے وہ تابعین, انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو پریکٹیکلی جو ہے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتلا دی کہ اس آیت کا جو ہے وہ معنی کیا ہے. پریکٹیکلی انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, اس کے معنی روح المانی نے ذکر کیے ہیں, سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیے, اور مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں اس آیت کے تناظر میں, کہ امام اٹھا, انہوں نے بڑی چادر اٹھائی, اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا, سر سے پاؤں تک کو جو چادر کو جو ہے وہ لایا, اور صرف ایک آنکھ کو جو ہے وہ کھلا رکھا. کیا رکھ دیا گیا, سر پہ چادر کو ڈالا, سر پہ, اور کیا کر دیا, صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کیا ہو گئی, ایک آنکھ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی, باقی جو ہے وہ پوری کی پوری بدن جو ہے وہ کیا ہو گئی, وہ چھپ گئی. اس کو کیا کہتے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کیا آنکھ اس طرح جو ہے, کیا اس طرح ڈال کر جو ہے وہ عورت سدرے دے نش, یہ اس طرح کہ عورت جو ہے وہ کیا صرف ایک آنکھ سے جو ہے وہ صرف زمین کو دیکھے, دکانوں کے بورڈوں کو نہیں, اپنے پڑھائے کو نہیں, صرف جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ دیکھتی رہے. اس کا کیا کام ہے کہ اوپر دیکھے, اس کا کیا کام ہے کہ بورڈ کو دیکھے. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, اور یہ اللہ کا جو ہے یہ حکم ہے, اور یہ صحابہ کرام اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تابعین نے اس آیت کی یہی تفسیر بتا دی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, سر پہ چادر ڈال کر پاؤں تک جو ہے وہ لے جاؤ, اور صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلا رکھو, اس کو یدنین علیہن من جلابیبہن کہتے. اور مفسرین کرام نے یہاں پر صحابیات کے جو ہے وہ اقوال اور واقعات بھی ذکر کیے, میں نے آپ کو سورہ نور میں بتائے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام جب مساجد جو ہے وہ جایا کرتے تھے, جو صاحب اس زمانے میں جو ہے وہ ان کو جانے کی اجازت, اگر کوئی آئے ان کو اجازت تھی, تو وہ بھی یہی اسی طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ سر پہ جو ہے وہ پر, یعنی چادر بڑی ڈال کر جو ہے صرف ایک آنکھ کو جو ہے وہ کھلا رکھتے, اور باقی جو ہے وہ کیا کرتے, باقی جو ہے وہ اپنے بدن کو پوری طور سے جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں. تو آنکھیں دو بھی ظاہر نہیں ہوگی, آنکھیں ایک ظاہر ہوگی. اگر کوئی کہے کہ دو آنکھیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کے بغیر, تو آپ اس کو جو ہے وہ گلاسز پہنائے. کیا پہنائے اس کو؟ وہ گلاسز جو ہے وہ پہن سکتی ہے, کالی جو ہے وہ بلیک گلاسز جو ہے وہ پہنے, تو اس میں جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. کیونکہ جس طرح چہرہ جو ہے وہ پورے بدن کا جو ہے وہ خلاصہ ہے, کیونکہ بندہ تو فریفتہ ہوتا ہے چہرے پہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بندہ فریفتہ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے؟ چہرے پہ ہوتا ہے, ہاتھوں پہ تو نہیں ہوتا. اسی طرح پاؤں پہ تو نہیں ہوتا, وہ تو چہرے پہ ہوتا ہے. جب آپ نے چہرے کو کھلا کر دیا تو پھر تو معاملہ ختم, یعنی خراب ہوا. تو جس طرح جو ہے وہ چہرہ پورے بدن کا خلاصہ ہے, تو آنکھیں جو ہے وہ پورے چہرے کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. کیونکہ آنکھوں سے جو ہے وہ کیا, اس سے جو ہے وہ خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلتا ہے, اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ کافی کمال ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ہے, آپ ایک آنکھ کو دیکھیں گے دوسرے آنکھ کو آپ چھپائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن, ذالک یہ طریقہ, ذالک یہ طریقہ کہ عورت اپنے آپ کو خوب سے جو ہے خوب تر چھپائے گی. ادنا بڑا قریب ہے, ایعرفنا کہ پہچانی جائے گی کہ یہ مومنہ عورت ہے, یہ بحیا عورت ہے, یہ حیاناک عورت ہے, یہ شریف عورت ہے, یہ اصیل عورت ہے, یہ مومنہ عورت ہے. فلا یؤذین, تو ان کو نہیں ستایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ان کو نہیں ستایا جائے گا. کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سیٹی نہیں بجائے گا, کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ گلے کو جو ہے وہ تازہ نہیں کرے گا, کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ تالیوں کو نہیں بجائے گا, کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ فرضی آواز جو ہے وہ نہیں لگائے گا کہ وہ پوچھے دیکھ لے. گلی میں کھیلتے بچوں, گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے میں نے اس بہانے کہ کوئی جانک لے دریچے سے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ادنا ایعرفنا, یہ طریقہ بڑا قریب ہے, ایعرفنا کہ پہچانی جائے گی کہ یہ ایمان والی ہے, یہ حیاناک ہے, یہ باپردہ ہے, یہ اصیل ہے, یہ شریف ہے. فلا یؤذین, تو نہیں ستایا جائے گا اسے, اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, کیوں؟ ان کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ جو عورت جو ہے گھر سے باپردہ ہو کے نکلے گی تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہوگی. تو ان کو ستانا جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت اور چیلنج کرنا ہے کہ اے اللہ, مقابلے کے لیے میں نکلا ہوں, آپ آ جائیے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمائے فلا یؤذین. وکان اللہ, اگر پہلے کسی نے جو ہے بے پردگی کی ہے, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ پرائی مردوں کے سامنے آئی ہو, چہرے کو جو ہے وہ کلیئر یعنی کھلا رکھا ہو, چہرے کے پردے کے جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہو, یا جو ہے وہ پردے کا جو ہے وہ حجاب کا انہوں نے جو ہے وہ کوئی پروگرام نہیں کیا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے توبہ کیجیے, اللہ بخشنے والا ہے, آئندہ جو ہے وہ آپ اس طرح نہ کریں. وکان اللہ غفور رحیمہ, ہے اللہ بخشنے والا مہربان. لئن لم ینتہی المنافقون, اگر باز نہ آئے منافق لوگ, اگر باز نہ آئے منافق لوگ, والذین, وہ لوگ, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں کے اندر مرض بے حیائی ہے, والمرجفون, اور افواہیں پھیلانے والے, فی المدینہ شہر میں, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, تو ضرور بضرور مسلط کر دیں گے ہم آپ کو ان پر, ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ, پھر نہ رہ پائیں گے تمہارے ساتھ, فیہا, اس مدینے میں, اِلَّا قَلِيلًا, مگر تھوڑے دن کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ, اگر باز نہ آئے منافق لوگ. آیت میں یہ بات سمجھ آئی کہ حیاناک عورتوں کو ستانے والا, باحیا عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ سیٹیاں بجانے والا, یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہے. پہلا دبا اللہ نے, پہلی سٹمپ اللہ نے یہ لگا دی, پہلا فتوا. والذین فی قلوبہم مرض, وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے وہ کیا ہے, مرض بے حیائی, مرض زنا ہے. والمرجفون, اور افواہ پھیلانے والے, رجفا عربی کے اندر زلزلے کو کہتے ہیں, لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں, فلاں کے پاس جو ہے وہ اتنے ٹمبم ہے, اور فلاں کے پاس جو ہے وہ یہ ہے, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. والمرجفون, اسی طرح جو ہے مرجفون کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو پرائی عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں, حیاناک عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ بکتے ہیں کہ یار یہ ابھی جو ہے اتنی بہایا آ گئی, ابھی تک تو یہ کر رہی تھی. تو یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہے, مرجفون. یہ کیا ہے, یہ مرجفون ہے جو حیاناک عورتوں کے پیچھے جو ہے وہ بکتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ ممبی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس پھیلانے کی جو ہے وہ پروپیگنڈے اور باتیں کرتے ہیں, افواہیں اڑاتے ہیں. تو یہ سب اس کے اندر داخل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, ضرور بضرور مسلط کر دیں گے ہم آپ کو, الی بہم, ان پر میں آپ کو ان پہ غالب کر دوں گا, مسلط کر دوں گا. ثم لا یجاورونک فیہا, پھر نہ رہ پائیں گے تمہارے ساتھ اس مدینے میں, الا قلیلا, مگر تھوڑے دنوں کے لیے ان کو لکھنا پڑے گا. ملعونین, ملعون بنا دیے اللہ نے ان کو, اپنی رحمت سے دور کر دیے. آئے نماز داسا شکل بھی نیولی جو پردو خود دکوری, تو ملعونین, ملعون بنا دیے گئے ہیں. آئے نماز سخیفو, جہاں تم دیکھو ان کو, اخیزو تو پکڑ لو ان کو, گرفتار کر لو ان کو, جیل میں ڈال دو ان کو, وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا, اور قتل کر ڈالو ان کو قتل کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے کہ سرکار کا کام یہ ہوگا, حکومت کا کام یہ ہوگا کہ تم ان کے لیے ایک ادارہ اس طرح جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے, اسلامی ریاست, فلاحی ریاست, اسلامی حکومت کے لیے ایک ادارہ اس طرح جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے کہ جو وہ سفید کپڑوں کے اندر جو ہے وہ گھومے پھرے, اور اس جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرے, سزا دے, گرفتار کرے, اریسٹ کر لے جو حیاناک عورتوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں. فون پہ ان کو تنگ کرتی ہے, موبائل پہ ان کو تنگ کر دیے, چوک اور چوراہوں میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کے پیچھے جو ہے وہ بکتے ہیں, یا ان کو اذیت جو ہے وہ پہنچاتے کہ وہ ان کو جو ہے وہ کیا کرے, اخیزو وقتلو تقتیلا, اور اگر وہ انسان کے بچے جو ہے وہ نہیں بنتے تو ان کو ختم کر دیا جائے, یہ ناسور ہے, ختم کرو. سنت اللہ, یہ طریقہ ہے اللہ کا. فی الذین, ان لوگوں میں, خلو من قبل, جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے, جو گزر چکے پہلے پہلے بھی جن لوگوں نے جو ہے اصیل عورتوں کو جو ہے وہ چیڑا, تو اللہ نے ان کو ملعون بنایا, ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور ہرگز نہیں دیکھو گے اللہ کے طریقوں کی تبدیلی, تبدیل ہونا. يَسْأَلُكَ النَّاسُ, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عن ساعت قیامت کے بارے میں. پہلے نبی علیہ السلام کی تعظیم ذکر کر دی کہ اللہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں, فرشتے بھیجتے ہیں, ایمان والو آپ ان پہ درود بھیجیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت برک لگا رہے ہیں ہمیں کہ ویسے نہ ہو کہ تعظیم کے اندر بڑھ کر جو ہے آپ ان کو خدائی کے مقام پہ لا کر نہ کر دیں. تعظیم اپنی جگہ پہ ہے نبی علیہ السلام کی, مگر کہیں ان کے لیے خدائی کی صفات بیان نہ کرے, ان کو عالم الغیب نہ جانے. وہ جو ہے کیا ہے, مخلوق ہے, بندہ ہے, محتاج ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم, اپنی تعریفوں سے مجھے اپنے مقام سے نہ اٹھاؤ, جس طرح نصارہ نے جو ہے تعریفوں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بندگی کے مقام سے خدائی کے مقام پہ کھڑا کر دیا. اس طرح نہ کرو, بخاری کے اندر ہے. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے یسألک الناس, پوچھتے ہیں آپ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ساعت قیامت کے بارے میں کہ حضرت قیامت جو ہے کب برپا ہوگی. تو کل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما علمها عند ربی, یقیناً اس کا علم عند اللہ, اللہ کے ہاں ہے. اس کا علم جو ہے وہ کس کے ہاں ہے, اللہ کے. کب واقع ہوگی, دن کون سی ہوگی, تاریخ جو ہے وہ کون سی ہوگی, سال جو ہے وہ کون سی ہوگی, یہ اللہ کو علم, کسی اور کو علم نہیں. ایک ہے نشانی قیامت کی, وہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتلائی, نبی علیہ السلام نے امت کو بتلا دی, مگر ایک ہے کیا, ایگزیکٹ ڈیٹ, فکس ڈیٹ, وہ بتا دیں کہ کس تاریخ کو ہوگی. تو وہ ایک اللہ کو علم ہے, کسی اور کو نہیں. مایا کیلنڈر والے کو دیکھ لیا اس کا حشر. وما یدریکا, وما یدریکا, لال لسا, اور کیا سمجھتے ہو تم, لال لسا تھا, شاید یہ قیامت تکون و قریبہ ہو جائے نزدیک. آپ کو کچھ پتا نہیں اس کے بارے میں. ان اللہ لعن الکافرین, یقیناً اللہ نے لعنت نازل کیا ہے کافر, ملعون بنائے کافروں کو. وعد لہم سعیرا, اور تیار کیا ان کے لیے سعیرا, جہنم میں جلنا. خالدین فی, ہمیشہ ہوں گے اس میں, ابدن ہمیشہ. لا یجدون ولیاً, نہیں پائیں گے اپنے لیے ولیاً, کسی دوست کو, ولا کوئی دوست, ولا نصیر, نہ کوئی امدادی. یوم تقلب وجوہم فی النار, یاد کیجئے اس دن کو, تقلب وجوہم فی النار, الٹ پلٹ جائیں گے, الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہروں کو, فی النار, آگ میں. उलट पुलट दिया जाएगा इनके चेहरों को, फिर नारे आग में, जहन्नमियों की हालत अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहे। याद कीजिए उस दिन को, तो कल्लबु जुम के उलट पुलट दिया जाएगा इनके चेहरे जहन्नम की आग में। यकूलुना कहेंगे, या लैतना, हाय हाय अरमान, हाय अफसोस, अतान अल्लाह व अतान रसूला। इताअत करते हम अल्लाह की और इताअत करते हम पैगंबर अलैहिस्सलाम की। अल्लाह की इताअत से क्या मुराद है? उसकी किताब की इताअत। पैगंबर की इताअत से जो है वो क्या मुराद? उसकी सुन्नत की जो है वो इताअत, ताबेदारी जो है वो मुराद। तो आपने किसकी ताबेदारी की थी? जब कुरान और सुन्नत की ताबेदारी नहीं की थी तो आप लोगों ने किसकी ताबेदारी की? तो क्या कहेंगे? वकालू, और कहेंगे ये जहन्नमी। रब बना ए हमारे परवरदिगार, इन्ना अतवाना सादतना, यकीनन हमने ताबेदारी की दी थी, सादतना अपने सरदारों की, वकुबरा अना और अपने बड़ों की, फाजल्लूना सबीला, बस खता कर दिया था हमें सबीला, सीधे रास्ते से। क्या कहेंगे? ए हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने ताबेदारी की दी, सादतना, सैयद की जमा है। सैयद जो है अरबी के अंदर किसको कहते हैं? सैयद जो है अरबी के अंदर दुनियावी और दीनी बड़े को कहते हैं। जो दीन या दुनिया का बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? सैयद कहते हैं। मैंने मानी कर दिया सरदार, सियासी लीडर। क्या? सियासी लीडर, सरदार, ये क्या है? सैयद के जुमरे में दाखिल। तो हमने ताबेदारी की थी अपने बड़े बड़े जो है वो क्या? सियासी लीडरों की। उन्होंने कहा था हमारे पीछे घूमो फिरो, हमारे बॉडीगार्ड बनो। इसी तरह हम जो है वो शादी में भी जाएंगे तो आप भी हमारे साथ जाइए, गम में जाएंगे तो आप भी साथ चले जाइए, झरगों में जो है वो जाएंगे वहां पर हमारी भी पेट पूजा होगी, आपकी भी होगी। इसी तरह लोग आपको भी प्रोटोकॉल देंगे, हमें भी प्रोटोकॉल मिलेगा। तो हम उनकी ताबेदारी कर रहे थे, कुरान और सुन्नत की मुखालिफत कर रहे थे। और वह कुबरान और अपने बड़ों की, बाप ने कहा था स्कूल के लिए जाओ, कुरान छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। इसी तरह जो है वो क्या? इसी तरह जो है वो माँ ने कहा था कुरान के सामने बैठकर मौलवी न बन जाओ, फिर जो है आपकी शादी का प्रोग्राम नहीं होगा। फिर लड़की क्या कहेगी? पहले जो है दाढ़ी मुंडाओ, उसके बाद जो है वो फिर आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा, उसके बाद जो है वो शादी के लिए जो है वो आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकुबरा अना, और हमारे बड़े, माँ ने उसके माँ की ताबेदारी की थी, बाप की ताबेदारी की थी, बड़ों की ताबेदारी की थी, बुजुर्गानों की ताबेदारी, बुजुर्गों की ताबेदारी की। बुजुर्गों ने कहा था कुरान जो है कि आ इसके अंदर तोड़ है, कुरान में हिदायत नहीं है, कुरान के लिए 14 उलूम जरूरी है, बस ये किताब जो है वो पढ़ते रहो। फाजल्लून सबीला, बस खता कर दिया था हमें सीधे रास्ते से। हमें किस रास्ते से जो है वो हटाया था? सीधे रास्ते, कुरान के रास्ते से हटाया था। तो क्या कीजिए? रब बना ए हमारे परवरदिगार, आते हम दे दीजिए इनको ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, डबल सजा, दो चंद मिनल अज़ाब, अज़ाब में से अल्लाह डबल अज़ाब के अंदर गिरफ्तार फरमा, दो चंद अज़ाब के अंदर मुब्तला कर मेरे बाप को, मेरे रिश्ते, मेरे जो बड़े थे, जो दो बुजुर्ग, मेरे उस्ताद जिन्होंने हमें कुरान से रोका था, आपके सीधे रास्ते से रोका था, ए अल्लाह इनको डबल सजा के अंदर मुब्तला कर। वलअनहुम लानन कबीरा, और लानत नाजिल कर इन पर, लानत बड़ी, मलऊन बना इनको, मलऊन, लानत बड़ी से, यानी क्या? इन पे जो है वो लानत यानी कर दे। फिर वहां पर जो है वो क्या करेगा? जहां जिन लोगों की वजह से आज दुनिया में अल्लाह की किताब को छोड़ा था, क्यामत में जो है अल्लाह से दुआएं करेगा, ए अल्लाह इनको दो चंद अजाब और इन पे लानत बरसा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वलानहुम लानन कबीरा, आज दुनिया के अंदर पांव में बैठते हैं, पांव को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं, हर चीज को जो है वो पीर साहब और शरीफ साहब जो है वो कहते हैं, और वहां पर जो है वो जाकर जो है वो क्या कहते हैं? वहां पर जाकर वो लानन कबीरा, यहां लान पे, लान इस पे लानत बरसा।